الحمد لله وكفى والصلاة من على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. قبل ذلك پیشگی جلسے احادیث ادامه یاک ناتمام پشکبتن بیان کنو، شاید بعضی افراد حاضرین کاری شغلی بیرون مسجد شهر را در باره نماز عید وقتا مشوره کنگی گیم، چه شما درستان نظر سنجی کنگی گیم. یه دوستان انتظامات و ستاد برگزاری نماز پیشنهاد طولانی وقتی به نظر ما و می اخیرین آخری تقریبا برنامه که نسبت به نماز عید تسریع ما چند سالا در پیش گفتا این تاخیر زیاد که در گذشتهان بودا موی که واجهان برای شما مشتگان یا دلائل دیگه ها، ولی نظر شمشین که همگوشن که نماز عید برنامه ساعت واز و سخنرانی کسی پیش از ما بداوشن که یعنی من هم حالانکه من چند عید تقریبا پاری من یاد نیم، ولی صبر اشی بودتا که من سخنرانی مکنم برایش که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نماز عید وقتی تشریف برتا پیش از نماز عید سخنرانی نبود، نماز و انتفاران و بعد از نماز سخنرانی خطبه بود نبی علیه السلام. این خطبه در واقع سخنرانی چه خطبه جمعه ببی یا خطبه عید ببی، ولی چون ما شما منطقیان عجمی ملکا و ما شما با کشورهای اسلامی که هم جوار آنیانی داب و طرز و طریقه معمول همی پیموتا او ده هم بعضی علمای نظر حتی جمعه سخنرانی باره همشین که جمعه سخنرانی هم نماز رند ببی کسی این سخنرانی فقط خطبه این جمعه و هنچکه عربی ملکان تا خطبه ما نگوی و این خطبه می سخنرانی انتش چه کسی این مجلسا عجمی نشته پهمی نپهمی وزا او تی خبر کن لذا بعضی علمای ایپیمین علماء همیشه تقریبا کم ترا مفتی رشید احمد رحمت الله علیه رای همشیم تی فتاوایا که جمعه روچه هم ای سخنرانی یکی بی شی خلاف سنتی پیسر نماز بعد از نماز نماز با خطبه نمائه ما که ویتی سخنرانی بلوچی کنی ساعتی نیم اونو خطبه چی طولانی بانی چار کلمه هنچو گاهی من همیتی ما ذهنه یه یا همایان سر چیره کنی پیشی کنی نا پنج دقیقه ای خطبه ایوانگ بی علت هم همشین که خطابه سخنرانی و پیسرا بلوچی بودتا فارسی بودتا آواجه بشی که بعد از نماز اعلان کنی هر کسی سخنرانی هاو بها بنیندی سخنرانی بکنی. ما دیر قدیمی مسجد جامع زمانه یا قدیمی مسجد جامع زمانه یا ما وی صندوق پیشنهاد انتقادی نصب کنه یکی دو ما ایه بر اعلان کو که ما ایه دول کنی شما چی بشی مجاره می قشر جوان باز مخالفت کو شنی کاغذان پیشنهادان انتقادان صندوق یه تکتا ما وانتا بازی یه نوشتگه که آن فکر کو کسی پیشنهادی داتا حالانکه فکر نکنون کسی دیگه پیشنهاد نیست همی فقهی مثلا ما در نظره نوشته گتش که هر کسی ای پیشنهاد داتا شیمه دین و دنیای دشمنی نمازران که نیندی و ما آن نظر اشیه که ما هرچی دینی مسئلهی آگاهی در رابطه با دین و تی مذهب آگاهی پیدا کتا برکت همین سخنرانیان جمعه ما پیدا بود. ازا این روال عوض کنگ می بی ما هم بناچار طبیعت کسی کسنها دا احساسات ها، ولی همیشه دلتا مردمی ایشی کاش مردم هر عمل مطابق نبی علیہ السلام سنتان مطابقا اینن انجام گیری. یک زمانه دیر نه بعضی چمی دوستان سلفی غیر مقلدان اشتر زاهدان بعضی جهانش مزنی پیشنه داتا ما گو شما مناظره کنی. مناظره چیه؟ مناظره ایشی کنی که شما نماز عید سنت مطابق نه. مجلس نزاکت من مد نظر مبوتی من یک حکایتی که میں شیخی استازی منطق و فلسفه و بلاغت و معانی بیان کتگ زمن درسا هم مزاحی هستین تی توکا و هم واقعی، ولی مجلس وضعیت اجازه ندن من واقعا آوازه بیان کتا بیان کنم. یعنی بعضی خلاصه ایش که بعضی انسان نفلانی گو مستحبانی ادا کنگه فکر منده، ولی فرزانی قضا بوگه پرواش نیه. فرزایی قضایی بی مهم نه، نوافل باز دور ده. این موضوع سرا واز هم بتایی طول مدت تا یک رمضان مبارکی هما قدیمی جامع مسجد آشد ما دیر این 30-35 سال پیش رمضان شریف همی حدیث حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرنے گو تگا و او دا که هما حدیث یک قسمتی ہے که رمضان شریف یک نفلی فرضی ثواب انسان حاصل کر، یعنی عبادات ایماحتا ارزش دار با اعمال صالحہ با ارزش با کہ یک نفلی انسان فرض کن درکت نماز نفلی ادا کتا که انہو که ای درکت فرضی نماز ادا کتا، یک فرضی انسان ادا کن ای هفتاد فرض ثواب رسی پتا ای اعمال هنچو مثلا مردم ضرب در بکن، چونکہ تبلیغی حضرات ای هنچو ضرب در کنان کنن تو اما چینچو 40 کروڑ ثوابا اندر گی جانا گورا اگر چوشی بکنه ادام ساک باز با. مثلا نماز فضیلت تنها بچارا حدیث شریف آیا تھا کسی نماز و تی لوگتا ادائی کن یا نمازی فرض نمازا لوگا کن یا نمازی ادا کتا بازاری ادائی کن بازار جایی ها نماز خانه او کی انچی جایی یا نمازی، ولی و تی محله مسجد همی نمازا وقتی برو با جماعت ادا بکن زور نمازا اصر نمازا پنجگانا نمازا نمازی همین یکی نماز 25 نماز بازه برابر بی عموم حالات غیر رمضان همین نمازا اگر مسجد جامع شهر برو ادا بکن یکی نماز آیه 500 نماز برابر بی در عموم حالات غیر رمضان ماه. رمضان مبارک ماه که هر یک فرضی هفتاد فرضی بی مثلا همین هفتاد اما بگیره یا نماز زوری ای مسجد محله یا وقتی که ادای کن شی هفتاد زهر برابر بی هفتاد زهر نماز سواوی رس و همین نماز اگر چنانچه پدا مسجد جامع شهر بکن ای حدیث هم نشان دن که مسجد جامع همیشه شهر انتا بعد یک کی بی و بدون ضرورت که از ضرورت ضرورت شرعی بشک بی نه که مردم گوشن فلان کار ضروری هست ضرورت هست تصوری یعنی همه که فقها تشخیص بدهن مجتهدین تشخیص بدهن که ادا نماز جمعه لازمه ای ملک انچوشین که بعد دو جایی کنه سی جایی کنه، ولی باز هم سنگینه پاکستان آدره ای ملکی شکمه شما مردم گیده پاکستان هر جایی چکین کلو کی مسیتی جمعه نماز بی پنج وقت هم بی او دا مسخره ایشی هم غم میگیشته چنده هر جمعه یک کلاهو کی دو کلاه چکری پاما مسیتا سرپسری کنا دو طبقه سه طبقه این چلو کیستر نبی همیشی من برزا و حکومتان آملکانی متولی امور دین نه او شهر که وزا لکم دین و کمال یدین میں سیاست محفوظ بھی میں تاج و تخت برقرار بھی شیئر کسی کارداری گورا ادا گور توزی کنی در انجیل دین آواز داری ایک یکی بہت پرستش کا ایک نعوذ باللہ چارے کلیسا یہ ہے ایک کنیسہ یہ ہے ایک گلدوار یہ ہے ہر کسی ایک مسجد یہ ہے ہر کا آواز ہنو میں ملک واجہاں چاہت اسی ماں دین ہے دیکی دار ہیں بلے مشکل ایسی ہیں کہ ادا دوگانگی ہے وتی نماز جمعہ شہری تو کا دو نہ کنا وتی گاں شہری تا دو نہ کنا حالانکہ ان مذہب ہاں جائز ہیں اولا ان نزدیکا ہنو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آنی عقیدہ مطابقہ پیدا بوتا سادہ سال پیش پنہان ہے وہاں آوشنگ ہر وہاں ارادہ کے نہیں جا جائے ہمیں گور رسیہ یہ حاضر بھی وہاں حضرت امام عسکری رحمت اللہ علیہ فرزند بلا فصل ہیں تا زمانے کہ آئی حکومت علنی نبوتگ و آئی ہوتی حکومت ہے اعلان نہ کتا جمعہ نماز کس طرح فرض نہیں خوش یہ سب مذہبی مسئلہ ایک تھا بنتا ہنو اگر کسی کنتی بعضی گوشتا احتیاطی ہے بطور احتیاط کسی کنتی بکنتی ہے بعضی گوشتا نا اصلا فرض نہیں نہیں احتیاطی غیر احتیاطی شاید بہمی خاطرہ نظام جمہوری اسلامی اعلان نماز جمعہ ایک تعریف کرنا اسی نماز سیاسی عبادی جمعہ یعنی جنبہ سیاسی مهم گندا کہ تجمع مردم شام بیان بھی شام برای مسائل نظام و برای مسائل اسلام انقلاب توجیہ بھی بیان کرنے بھی شان وجود استفادہ بھی یہ سیاست ہیں اسلام شان نامی سیاسی ہیں و عبادی رنتے ہیں عبادی عبادت وہ رندی ہے میرے لذا شو ان فقہا نوشتہ پہ کا ہر کسا کے رسائل ہے ان کے اغلب یہ مراجع تقلید رسائل حسن کتاباں و مستری کتاباں نشستاں امام کتاب ہے مهمی تحریر الوسیلہ و فقہی علمی کتاب و مراجع مختلف ہے و درست آنے وشتا کہ شہری کے مدد جمعہ شرائط ہے نماز جمعہ دو جہ بکنے اشکالی نہیں ان چنیں کہ ان مذہب جائز نہیں دو جہاں نماز کرنا دو جہاں نماز بکنے یا سہ جہاں بکنے جائز ہے فانغما انگا میں امام گورا امام آزم ہے مشکلی ہے کہ انما بیانی کنو جی آئی نزی کے مشکلی نہیں امام نوشتا کہ یک شہری دو جہاں نماز کرنا آدگرہ ہم ہمیں نوشتا تا رہبرہ ہم نوشتا نوہ آخری فتوہ نو مرجع رہبر ہیں کہ دو جہاں نماز کرنا کہ جائز ہیں بشرط ہی کہ مثلا چند کلو میتر یا چند فرسخت آئیں کہ نگو دو فرسخت سے فرسخت چیزی فاصلہ بھی بھی بین دوین جمعہ میں گورا یہ فاصلہ ماصلہ ہے بار چندان نہیں اگر فاصلہ میں بھی یہ فاصلہ ہی کہ معین بھی تھا گورا آن نماز ہر دو نبنشی میں مذہبہ مشکل اشی ہیں کہ چھ میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ جندہ یک ملکی بغیر یک نماز جمعہ گشت نماز جمعہ اصلا بھی ہی جائز نہیں چھ امام اعظم جندہ صاحب مذہبہ بغیر یک نماز جمعہ در یک شہری بالغ ما بلغ بہ انداز تہران بھی شہر بہ انداز کراچی بھی شہر بہ انداز جدہ بھی شہر بہ انداز دیگر ملکی ریاض بھی شہر یک جمعی فقط بادگانہ بھی امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف امام اعظم رحمت اللہ علیہ شاگرد کہ ہم مجتہدی بھی ترند آئیا ہم وقت ہم مجتہدی بھی تر و امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ ہم امام شاگرد ہیں شاہم مجتہد ہیں بس یک فائی اجتہاد ہے اجتہاد چار و پنج پایه داری، اجتهاد دومی پایه مطابقه مجتهدان، نه امام اعظم پایه اجتهاد. ورا این واجه ها زمانه وقتی کشندی بغداد شهر سکمزم بود و سرش پیدا بود، مردمان یه جا جمع بوده، هیچ امکان نیست بغداد شهر در میان دجله شیر رو گه نهر دجله در میان شهر بغداد جاری هست. یک دیمه گی محله نام رصافه دجله یک طرفی ها، یک نیمه که دیگر آن محل نام کرخه، آروچ کرخ بودتا هنو باز نامش ها. و را ای واجه ها و تی زمانه ها ای گسترش دی شهره وشتی دو جمعه یک شهری ها مزنین جایزه، دو جمعه دو گشتر نه، یکی کرخ جایزه یکی رصافه تو که ای نهر امراهیم مزی گشت جایزه نه. رند رندگی این فقها اخیرین، فقها اخیرین مفتیان بوشین، فقها شما بعضی نفهمید، همین آخری رندی رند پدین علما صاحب فتوایان گوشته که اگر ضرورت ببین چند جمعه جایزه، به شرطی که از ضرورت شرعی ببین، یعنی یک ضرورتی ها مردم گوشین این کار ضرورته، مردم تی ذهن گوشی، یکی ها که فقیه تشخیص بدن، عالم تشخیص بدن، مفتی تشخیص بدن که در ضرورت ها یا نیش شرع مطابقه و ایشی درو متفقن که دو جمعه سه جمعه شهری تا بوتی اغراض مقاصد بوتی کنت بوتی دل حبا من بلی امام جمعه بی بو آدگا مسجد جامع لیدر بی متولی بی آب فلان بی و در چنده بی پی این نیتا پاکی عالم اسلام متفقن که یک جمعه گشتر ارکناک جایز نہیں ناروا ہے. نمانگوش کے دوغانگی نباد بوتے مبارہا گوشتہ احورا و جہاں ادا نہاد نمائندگی رہبری ہے حسینی زمانے بودا مگوشتہ احورا آت اللہ سلیمانی ہم گوشتہ شما پرچی کرن کے میں وقتی جمعہ شما یک کی یک زمان اولی مؤتمر یعنی کنفرانس ایمه جمعه سراسر کشور حتی چه خارج بود دیگه زمانی که رهبر رئیس جمهور آوردی حتل هایی تا من ود دعوت تو من رو اگه اراده نیست مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه اصرار کو تو شرکت بکن، من آیی تلفونی شاد بیشت از نیم ساعت حبر کتا که من نرو میری ایلتا بی ایلتا واجه آخر فرمان نه دواغ چند دواغ بهتره و اگر آوازه مشوره خیره شخصیت با تجربیه شخصیت مذهبی سیاسی بسیار بالاین پایه سرا مولانا عبدالعزیز فهمی شخصیت جامعی در سیاست و قیاست و فکرمندی و هوشمندی سخاوت و کمالات انسانی و عبادت چه مردم چه ساعت ما ندیست، نه تنها ایران و بلوچستان آجایی که عربی ملک ما ربطه همه ندیست، ای پاکستان زله این به همه ندیست جایی که ما ربطه والله بنده هست ولی ما ندیست قرآن عبدالعزیز مرچ ما ندیست من ندیست چیزا، نم ایران نه آجایی که ما ربطه نم عربستان مکه مدینه ما ربطه دیگه جایی نه ربطه الحمدلله پاکستان هم محدود اینجا هم و ایدگرانی حالی که ماش هندوستان هم اشکوتا به نظر ما هندوستان هم مولانا عبدالعزیز مرزنی انگر نیست این چیز هاتا اولیاء الله موچن صالحین موچن شاید جامعه کمالات هم ها که ماش نزانی بود ولی مولانا عبدالعزیز جامعه کمالات ها همه ایران تا بلوچستان تا با کمالی عالم مزنی بودتا ولی تک بودی بودتا دو بودی سه بودی چار بودی مولانا عبدالعزیز جامعی انسانی هر میدان مرده و من گوشته گا که من مذهبی مسائل باز برا شادم بودتا یا اگر ببی مشته من اختلاف نظری بی مذهبی مسائل ممکنه مولانه ما تنقید کنو جایی آیه پیروی نکنو انسان اشتباه کن ولی سیاسی مسائل مولانا اگر بگوشی یک کار بکنه من چمانو بند کنو همه کار انجام ده آیه امام سیاست زانه انقلاب رند مشی مولویان جلسه اعلان کنه حتی ما یه بری گرم گفتون حبرتها مولویان جمعی تحصیل سیاسی مشوره جمعی کتبه مولویان اطرافه مگو هر کسی من اقیده مولوی عبدالعزیز حبر سیاسی مسالتان مگیری مورد عذاب خدا قرار گیر این مولانا محمد نور هم گرم گفتون هر کتی حبر مگیری هم مورد عذاب خدا قرار گیر من کجا مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه گفت مولانا زندگی تا من علماء خطاب کتب باشتن مولانا عبدالعزیز حق قدر بزانی که مرگاران فایده نیستن دی باشا مرد فرست قدر هنو بزانی که هستن زندگی به هر حال ای واج قرآن مغشت شما پیشی همه کنفرانسا آیت الله مشکینی ای اعلان کو گشتی ما چو زانی که می برادران اهل سنت نزدیکا چند جمعه یک شهری جائز هن ولی ما خواهش کنی که برادران اهل سنت اوتی جمعیانی کم کنگه یا یک کنگه کوشش بکن هنو نظرن چطور بوشی زادان که مولانا عبدالعزیز وفات بو مولانا عبدالحمید نقل کن بوشی که یک دوی ملا نام گیری انگه زندگن چی بودی جمعیان گوشتی مسید پر مسید رابطه همی مشم سنیانش وادار کو شما جمعی بکنی دیگه جمعی شروع کنی دیگه جمعی شروع بکنی حتی همی مسجد اشاعت و توحید که مسجد مکی نزدیک موری محمد صاحب که مسجد بانی زامات واجبت وفات بوتا فرمانتی که مولانا فرمایش کوشت رمضان می مسجد مکی جماعت تا همه مسجد دیمه خیابان ربطت نماز بوتا و دات مسجد تو که جمعه نماز بی می مختدیان پر مسجد مکی همه مسجد دفع در نیمگا می خیابان سب کشتا مولی محمد کوشتا اشی و تامی بنه یه دوی مسجد چون نزدیکا یا جمعیت بازه در من مسجد دفع ما بوتی که تعطیل کنی صحیح که بود تکنه به دست پاک هم تکنه نه شما صبر کنی رمضان چوشه رنده شهر بی شما تعطیل لیمه کنی اور شهر شمعه که جمعه یکی تهران یکی گشتر نکنی اسپان یکی گشتر نبی هیچ شهر مزم مزنی پر جمعیتی یکی گشتر نبی حالان که آه کتابی مسئله آنی و تی مرجعانی مجتهدانی بچاره تهران 20 جمعه بعد ببی هر سه فرسخ سری تقسیم بکنه چین چه جمعه بعد بکنه تهران چین چه فرسخ این طولی عرضی ادا مثلا قصرکند شهر تو که سه جمعه بوگان یک جمعه الان که فاصله اینی هنو بوگان او قصرکند ساربوخ سه جمعه کنرک سه جمعه چار جمعه ای پرچه یه حبر ما کتا که وحانش چیه می مزنی واجه همی گوشی ما اگر اجازه مدهیم بولا همی شما سمنی زنانی مردم گله کنه گله کنه گوشی بشه ما را نماز جمعه یا نیله شما اگر چه مردم دل باز چیز که شو دو پیچه همچه نکنه شما متولی همی کاره که شما ایک نمایندگی در امور اهل سنت به خاطر شی که اهل سنت امور مطابق آن مذهب مطابق آن شریعت بعد روبرا بکن خدا نکرده مقصدی و نه که امور اهل سنت گربر کن یه بری من همی واجکار اده گوشت یا لحتی کاغذی یا هر کس مبتیم پتوا دن جمعه پلانجا کبله یا نزانو کجا من چطور کنم من فقه وانته هنفیانی جایز نه فلانه شین فلانی شاهد من گونه دفتر داری تو گونه تو من وقت اور تو که زانه جاز نه مکن نظر ما پدا جای مدی همه خبر کو اور ما رو شان شان سنیان ما رو نیلم پر نماز کنه گا ما تو زانه شما رو دیگه خبر هم کنه گو تو صحیح گیا تو نشفت چی من گو که شما مردم شیه شما رو گوشن شما جمعه باز ایلی جمعه بکنن یک ملکی یه جا که جمعه شرایط شر نیست شما پچکنی جمعه شما رو چشو گوشن تهمت زنه گوشی شما لوتی من نمازان سن یعنی خراب با بچه که جا که جمعه نبی او در زور قضایی بی هنچین شهرو کی جاو کی شرایط جمعه نیستن شما روی روستان جمعه جاری کنی عالمان فتوه نداتا یا علماء اختلاف ها او در زور نماز قضا بی گوشن که شما لوتی می زور نمازان قضا کنی پرمشه باز جمعه شما اجازه ده و همیشه که یک جایی که دو جمعه بی فقها بس کتا چون امام اعظم نزدیکه یک جایی که اشت جایز نه کجا جمعه درست بی ادابی دو جمعه اقوانک بی شهری تو که چه بار مثلا دو جمعه بی سنیانی انو الحمدلله می مذبانی جمعه یک کی اهل سنت والجماعت مذب جمعه یک کی گشت نه شکری ولی اگر اهل سنت دو جمعه یک شعری تو که ببی کجا جمعه روایی بود نوشته ایش که هم ما جمعه ای که پیسر سلامی تر رین آیی جمعه درست نی آیی که رنده سلام تر رینی اباطل از ظهر نماز و بدبانی دین هم چونه بی سادگی که هر کسی دل بگوشی که ما هر کاری کنو بعضی جهان نماز بوگی نماز من نظران نماز نبی جمعه اصلا ظهر نماز قضا بوگی رستان مستانی بعض کاران رفت پس کتا گند میشه بین بعضی ملا هم چمید امراه کتا گو تسیاهی لشکر زور تا گو نو خیر ای بس تعدد جمعه گا من گوش که جمعه عظمت چی حدیث معلوم بی که نماز مسجد جامع شهر وقتی یا نمازی ادای بی 500 نماز برابر ایشی مفهوم وقت نشان دن که نماز مسجد جامع هر شهر یک کی باد بی هنچکو آواز کاران یک کی کنگا تی بلا ان تهران یک کی پاد دی دومی جمعه بکن برا لات سرا واشاری سرا تو هنچی ها که دلش کشی جمعه بکن یک واجکاری تبا تبایی نامی چما زمانه خیش انقلاب هستی همیشه که آیان جمعه فرض نزان تا چی گوشتن هم فرضه منی وانو لوگی تا ای هفته ای لوگ آقا تا آلوگا شخصیت معروفی هم وقت چه قدیم و ندیمی هم دیوانان و مزنی واضحه رفقای شما با هم دیگر خیلی سمیمی بوده که زمانه یک دوران زندانش کتا هم هم آواجه سفارش کتا درش کتا انگر جمعه دو دوانی ول مان رچان یا برا همه لوگو که دروکا ساده نفر نماز کن برنی که جنیانا مردی نهور جنان تش پر دروک همو دو سال دو سال تعطیلش کو پدا دوباره شان اجازه یه گفت دا او دا پدش کو یعنی اگر ایشی کار خیری هم آن مذهبا انگر جائز هم سه پر سخی سرام می مذهبا امام آزم قولن تا هیچ جائز نه اصلا امام ابو یوسف امام محمد نزدیکا چه دو جمعه گشته اصلا گشته جائز نه سومی اور ادا ہم میں ایم از زباب آدھا انتظار شیئن کے نحاد رعایت بکن میں زباب تھا میں مذہبی مسئلہ رعایت بکن پیشی کو متاخرین یہ قولی گوشتا ہم نو ہر کس پر غرض شروع کن دو جا سی جا چار جا میں وہ آیت اللہ سلیمانی امراہ تو یہ بری سار بک بسی مگو ادھا سی جمعی بھی عجاب ہم شروع تھی مگو عجاب ادھا سی جمع مگو کسر کن کم آشمار رو گی منش امراہ کو تک منتقل مابیا بودن سی جمعه کسرکند جنده وی آکشتر دیگه چارو میگی بی عجب بودا همه حبری که بلا ما میلی نیش ما گوش یو در شما دسته عجبی نلو چی شما بر میلی نیش مارا گوشن که شما مارا نیلی پی نماز رو شما مارا سنیانی مخالفت کنی نشی هر کس زند شما علماء جز کنی من باران شن کنفرانسان تا پیش نها داتا شما این مسئله مربوط به ماهی بعد این نهاد رهبری یک هیئتی حیعتی چه علمای برجسته یا بلوچستانه بودی برای وقت مشاوره یا عنوان مشاور مشخص بکن نه هر ملا همانه که ملا یا واقعا صاحب فتوه یا صاحب نظره برای دو چیزا مردم لوتن یه جای تازه جمعه مثلا شروع بکنه یا دومی جمعه جای شروع بکنه یا جمعه شروع کنه اصلا ملک جمعه نبوده هنو مزم بوده رو به گسترش جمعه کنه شیه شما نظر داده نکنی شما می مذهب ریزباریکیان نزانی من صراحتا نوشته کتابی من نوشته تحذیر المشتاق عن الجمعه فی الرستاق کسی که لوتی رستایان جمعه بکن آیه ترسینک چه خدای رسولا چه فقه مسائلا کتابی نوشته من دیتا برا آیت الله سلیمانی دسته مطالعه کن حسینی مطالعه کتا گوه نتش دسته نشت آنه هم مشراعتا در روی ایشی ها من گوشته شما یک حیعتی چه سطح استانا چه برجسته ترین علماء به عنوان تو مشاور تا این کنی اگر مثلا یکی یا تقاضا کو مثلا تیس کو پا نماز جمعه کنی خب ایش یه بده دست مشوره همین مشاورین فقه های اگر زانن تی تیس کو پا حالتا پیسرا تی نظر دین نزانن تی بیان سفر کنا بچارن تی هم حیعت مشاورین پنج نفر سی نفر بیان بچارن تیس کو پا آیا شرعت جمعه ها نی بیان شما را نظر بده شما هم نظر مطابق کمال امام جمعه باره بحث بی که امام جمعه بکنی بعض جا امام جمعه نیسا را جنگ جره کشف کشاله من گوشت شما پی کارتا امام جمعه گا دیگرانی حکمش سال سالی داتا من یش پنج سال کتا پنج سال بعد بداتا من دیزید کنا پنج سال لحتی تبلیغاتی داتش سال سالی پتا سال اگر گوشت تو مشمول اینو برو سربازی بجن در حکم دیگر نه در حکم نه ابتدای امر من و مولانا عبدالحمید و مولانا محمد یوسفش پنج پنج سال حکم دا دیگران سال سالیه بعد ما حکمانا یک سکه بهار آزادی هم امرها کتگو که ما حکم بگیریم تاک آدگران باز کو کسترن شما را آیان گندن آشرت تو که بیان مزنی مرگی داما که بیگ بر خورت رو کنش دوتر رو چین که بری چه شان چین که مورا وقت وقتی اشی گوشی بیایی بیتی کارتا ویده بگیریم ما نرم تگی ورو باتش ره داتا لوگا رسیم تگی نو ما گوشه شما پنی کارتا چو گرمو که مولای ما گوچلی رمی ای کارت قبول نکنی ارکنگا جای تیران جای رمی سالی باتش مارو دعوات کتا گر هفته وحده تا آت اللہ تسخیریا گوچلی شی گفتا گوچل هم پدا اتاقا در همان اختیارا ان نمانده ساتا حمودا ودنا ما کارت بده اما رزش بشن شو کارت ما دار کدا جو که غیر ازی دی کارت نداری کارت ملی بیاری ما ما شما نوشته کارت ملی بیاری ما کارت ملی گون نی ما جو با ترسیده ها جهاله و گواهی نامه رانندگی بعد بعدی دهن زودتری قبول کنن گواهی نامه اصلحه دهن زودتری قبول کنن مولانا من یلان کتا خزر کم چند برام رابطه این گرده که جلسه موشنا شما پنی کارتا گردی موتی کارتا شما رو دهم زوریت بلا مهربانی کنی جمعه یا جب کنی شما سه نفر هور بیمی امام جمعه بی یکی واز بکن یه جمعه یکی خطبه ابوانی یکی نماز بدن شما سه سرکاری پدا آدگه جمعه آئی که واضح کتا خطبه ایوانتا واضح بکن آئی که واضح کتا خطبه بانی یعنی چون سی سی جمعه سرا شما سینا یا یک کاری انجام ده شما عرص امام جوی پر چون ملک رسواق داشته همین جوان همین نمازگزار همین مردم اول سفر مرتبه همین بیزارن چیه هر کتا یہ تمام همه مسیح تا متولی که من مسیح تا نام نوکی بی تو وش نماز بوگی سار بوگ همین تا نشتگی تمام مولا راضی بوتگن فقط یه سرداری راضی نبود من پت زمانه اور اچھا میں مسجد تاو دا اور مشتی پت مسجد امیر یار محمد مسجد پتا او دا شهر دلگاه هنو او دا تولگان ترسی او جنه یا ملک یا وادی شرعت جمعه نبود تا شرعت جمعه بھی جمعه جائز ہے اشکال ہے یا وقتی مثلا خدا نہ کردہ چاہ بار خراب اپ مردمان لاڈے سے دار اپتا زمانے جمعہ بو تو نماز جمعہ بو کنے ہس کنے تو لگانے جائیں اللہ کو رچی نہیں ہن یہ ودی شہر بو شہرستان بو اللہ کو روپا تو دار ہوئے رمضان ہمادی نو شہر بو بلائیں بلائیں شہر بو نو جمعہ بو شے زمانے پاتی بو تا نماز نہ بو نہ بو تا جمعہ ہن ما کرے شہرستان بو نماز جائز بھی نہیں حضرت خضر علیہ السلام شو گوشی جس کو تو عجیب ترین چیز دنیا تو کا چی دیستا یہ واقعہ پیسر پیسر آمان حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ زبانی عشقتا ہمائی مطالعہ آتا بیانی فرمانتے گا گورا حضرت خضر جواب دا گوشتی کہ بلے عجیب عجائب ہمان باز دیتا گوشتی عمر این چو باز ہے تو دنیا ہمیں جا رابطہ گئے عجیب ترین چیز چی دیستا گوشتی عجیب ترین چیز اشی ہے کہ میں ایک ملکی زانو کہ یہ ملک یک بری من دیستا اشی دریا بوتا پدا چین چو مدت بعد من گزر بوتا میں چارتا اشی خشکی سالہ پت تو جنگل بوتا پدا چین چو وقت رند من سرکبتا میں چارتا شہرستان آباد ہے پدا ہمی حالت دور جتا اشی سرا پدا دوبارہ ویرانہ بوتا بعد از اشیا ما وتی مطالعہ انتو کا تاریخ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ تاریخ دمشق نام دمشق کتابی نوشتی 80 جلد ہے 80 جلد شو دا ایری کنه تا ایدا جاگی 80 جلد کتاب یکی خلاصه کتا خلاصه یکی نوشتا 20 خورده جلد قدیما چاپ نبود تا ششی مخطوطی نسخه ها قدیمی چاپ شده این کتابان تاریخی استنباط بود که ابن عساکر را ای پیم گوشته بودی تاریخ تا هنو چاپ بود تا علامه ابن عساکر را نوشتا که ای جاگا خضره همین واقعی یارتا مشتی ای غوته دمشق دمشق شرقی جانبا خود محور دمشق یک منطقه سرسبزی ها قدیما خیلی سرسبز بودا انگه هسته آب درخت او داشت نام غوته غین و طاین آخرا علامه ابن ساکر نوشته که یه جاگه خضرا به انواع مختلف دیسته یه غوطه دمشق بوده. این منظورش اینه که ملک یهودی کسان روستایی مزن بود تیس یه زمانی که ما یه حتی 40 سال پیش مولانا محمد نور نوشته تیس جمعه نواز نبی ولی هنوز یقینا جمعه نواز مولانا هم پرماش که تو من فقط فتوا بده که نبی من تعطیلی کنم. من گفت نه کسی شروع کتر من وقتی بند بکنم من پچی بگوشم مرد من دوباره که ملامت هم من پچی بزنم من ترگوشتم این قدر کافی. این راجع به همه حدیث ها که نماز پنجگانه یا نمازی اگر مسجد جامع شهر تا مردم که هم 500 نمازی هنو شان سرپسر بکنه آب 25 محله اگر عمومی غیر رمضانه ضرب در 500 بکنه مسجد جامع پدا 500 آنه ضرب کنه یکی یا 70 تو که یه نمازی رمضان ماه مسجد جامع تو که شهره چه اندازه بی شما رو همیه مشی نکان گونه همیه بر کنو که مشی هنو ضرب کنه من ریاضی زبرنه نظام 35,000 هنچو سرپسرش کنه مردمان تروک تامه رو کنه بازش کنه جماعت تبلیغی 40 کرور ارده کنش کجا چه می دانه هنچو حساب کتاب کنه شرعه بریشه ما شما که جماعت تبلیغ ها نرمیم مخالفت ما کنیم. نو این مشوره شما بده ایشان گوشن که من همیشه گوشته که من یعنی بلی یکی واضح کم واضح فلسفه گشته یکی همه اشمه ملکان چنده یکی همیشه مردم دیر یعنی پشت کپا یکی ایدی ما محله کو دار که یکی تسرگوش چنده تکنید راه نمی رسته ما امساگی یه یابان ها گوشته اید حلاس بود من فکر رو تا ما دارین تا زهر هاشتی نه مولوی یعنی چی یلان کن دیر کن مولو شهر شما رو پیش دار هنو ای انتظامات هم اگر شموشتا زی پیری منش پیش نه داتا من شما گرمی هوا اوشی هشتا یک هفتا یکی شروع بکن تا هشتا هشتا به بعد تو شروع کن تا نوها مصیبتی بی همه حبر بو پیشی گیم چنده یلان تو بکن مثل لینکارا من بکن آدیگر پکت گوٹ وحش کنم برو من برسر نو شما مشوره بده عید انشاءالله احتمال ها که یا هشتم آبی یا نهم شهری بره مروچی چند دومه سومه و آروچی هشتم آ نهم آ روچ در آگه تیم هشت دقیقه بالاین چه ساعت پنچ شمه شش بگینده هشتما پنج و هفت روز داریه یعنی این قدیمی ساعت مطابقه شش و هفت روی نه ماه هم یکی حسابه ده ماه پنج و هشت دقیقه روز که داریه ای ویدی و نماز جایز نه روز تک بی 20 دقیقه رنده یعنی مثلا نیم آروچی اشراق وقت بی عربی ملکا هنچ کرو همیت اشراق تیم بو عید نماز کنن ولنده آی خطبه وانه بی ما شما که خطبه هم نزان عربی نو مجبورم اللہ چاروات کلمه حبر بکنن چیزی بیان کنن درگی بگرادن انو شمی مشوره نو چی هنچ کنی که انتظامات کشنگی ساعت نو بی دیر بی گرمی روچی مردم روچی سران گرمی هشتا اما یه نپه رواز کن بس برابر ما خطبه وانی خطبه ارند مردمان مبارک باد گوشی حال هست نه منظور منی مشوره پر خاطر جمعه نه باند جمعه نه اولان آخری جمعه باندات ده نمی پر یه نان خاطر بانداتی گی تصمیم گیری بی شما مشوره بده شما مشوره مطابقه ما همیشه فرمان اعلان کنه باندات ساعتا مشوره پر می خاطر نروسی کمبل والا سر بلکه عید واجب و نه خب روستایی یعنی شما گمواری اما که روستایی گمواری کنه آوشا ساعت چند ببین های؟ هشت نیمی ها او تی دستم برز کنه برای چی چی نفره با هشت نیمی ها هشت یا نه هشت نیمی ها همیشان کلورتا هشت نیمی بی روستان یعنی راحت بی یکی دو سه چار پنج شش هفت هشت نو ده یازده یازده نفره هشت یا دستم برز کنه این درشان شکست با چرا تو آیدان که ما همه ساعت ها تمام کتر حتما ایده نبود تگه که مردم راه نیمه که پشک هم تگه بچه ما چی هم برکنیم ما کنه تکنیم برا ما همه تیمه برابر ترک پترکی پوره کنیم ما هم بلوسی لاتیه بحانه همشین که اگر پشت کپا مردم فلا آنی سیاه که بزبی آیان شانی یه هردلو کنجا های لاتیه دلیل همیشه نظامو شما مشوره ده حلاص هشت بود هشت تسوی بود انشاءالله خیر ما خواب من استشار حدیثیتا کسی کش مشوره که آی ناکام نبی نامراد نبی کامیاب بی مشوره تا برکت ها خیر ها انشاءالله هشت اعلان بی انشاءالله بانده باشین نماز عید هشتا اعلان بی پنج دقیقه ده دقیقه عقب جلو طبیعی چیزی ولی معمولا هشت انشاءالله خب انو باز همار بود دیر هم شما را حدیث شریف هما زیگه کردی که حدیثی وانتی هما حدیث کپ چون بود نه پورا نبود تنگه هما حدیثا الله ربي هما حديثي كه امام بزار وابن امام ابن ماجه حضرت ابن عمر رضي الله عنهم نقل كتلا كه هيچ قومي تا نعوذ بالله فحشاء والزنا عام النبي مگر اين كه انتا بيماري طاعون پيدا بي یک نو وبائی تعاون یک ریشی گرت تو کا پیدا بھی شما گلیر دورا پسانی گلیر شما زانی نا گلیر اوشی شما چی اوشی تی نیچکی لونج بھی پسانی گرتا یک انچی دانا کی دری ہے اما زود تو کشی انسانا بعضی رواتان وبائی حتا مولانا رومی اوشی کہ از زنا افتد وبا اندر جہات تعاون ہم یک نو وبائی تعاون امواس مشہور ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ پیشیا و حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ فرماندہ تک منطقی در شام منطقی امواس تا اطعون کا و حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یکی چھ عشر مبشرین بالجنت ہما کسی کہ حضرت عمر وقتی کے خلافت وقتا تسمیم گے یا فارس مقابلہ رہ دے گے کسی اتجاہا لورتی وقت برو رستم مقابله حضرت علی مشوره ندا و شمرو حضرت عثمان مشوره ندا حضرت علی مشوره نهج البلاغه موجوده که حضرت علی فرمائن که تو اگر بروه جنگا اجمانو گشن ای اصل العربه عربه ریشه همشه گه ده شکات کنی بحکانی هم و غم و قدرت تی سرا متوجه بی تو تی حت کنه گه تی شهید کنه گه در فکر بام اصل العرب همشه یاد و تو اگر فتح بکنه مراد اسلام اگر تو شکست بره چوبی اسلام و په شکست ہو تو زندگه مدینه تو که تو تا بدار سر یا کن قطبن این نهج البلاغه الفاظه ولحنود باز جا که حضرت عمر تعریف حضرت عمر ابو بکر چه کتاب داره کتاب اما قدیمی نسخه هم شواز کنه بمبئی منبئی ها همه دار جای ما همان تو که هستا انو یه نوکی جاپان داره ذهن و کنجکا بی پلان و مردمی نه کهیم انو اشاره وقت مجبور بی نیسی چیه را پراندز دوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا ادا فلان حضرت عمر ہے حضرت ابو بکر بارا فرمانی للہ در رو ابو بکر ہے شنکت فلان آئیہ برای دینا ہمین چو خدمت کو تعریف کن حضرت ابو بکر خطبہ تا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بارا گشید برای دینی ہنچو خدمت کو حتی ضرب الدینو بجرانی یہ نحج البلاغہ الفاظ جران خوشتر گردن آوشن خوشتر گشی وقتی سیر بی کہا الفا وارت سیر بی و آپ ہوا سیر بی تون نشدی گار بی نو استراحت کا استراحت نشانی اشی ہے کتی یہ گردن ادراجی زمین سریع رکھا باہت حضرت عمرہ اسلام ہنچو خدمت کو اسلام دنیا تا ہنچو اس طرح راحت بو کے مثل ہما خوشتری کتی گردن آب زمین یہ رکھا دین ثابت بو روی زمین سرا ہنو نامی فلان ہے اصل نام جاہب مشورہ حضرت علی برا حضرت ابو بکر عمرہ وقتی کہ لشکرہ لڑتی بے طرف ہے فرس رہ بدن فارسیان نمیگی رہ بدن بعضی اگو وجہ بہتری ہیں بار ہمشین تو بروئے حضرت علی بانا ہمیں مشورہ دا تو بروئے پہکین نظران دشمنانی سلام پتینی مگا متوجب ہیں یہ عرب اصل ہمشین شیعہ شیعہ ببر رہی چھ بھی خاندر کنی اسلام شکست با گرہ تو شکست برے تو کشک ببے مسلمانانی مابا کئی بھی مسلمانانی ملجا کئی بھی مسلمانانی پناگا کئی بھی کن قطبا قطب اصلا اصلاح عربی تو کا یہ جنترا آسیا دستیا یہ دوتا ہی ہستے ہیں اور چیری ثابت ہیں چیری تا ثابت ہیں یک میخی چیرا زمین تو کا محکم کنا اور چیری تا ہمیں تو ہر دورانی سوراخ ہیں اور میخا چمشی درد کنا اور سربری کا اسی طرح توری تنظیم کنا چکر رو بھی ترپو کی پیری کنا ہم یہ میخ ہم ترپو کا رو تنظیمی کنا چکر ری دانان درشی گندما درشی جوا درشی ایک چومی نہ درشی ہم میخا گوشن کہ یہ دوئی تختہ های آسیا سنگ هر دو آسیا سنگ همشی سرا وشتا تکن کار کن اگه کارمک یه میخمه بی نتیجه انگره کنه بی آرت دست نه دان درشه کنه با زایش این میخا گوشن قوت بکن دو تخته آسیا سنگ همشی سرا کار کن همشن داروک همشی تو و تا قوت بکن هر کسی گرنده یک ملکی مرکزیت حاصل بی محور مردم قرار گیری آئیے گوشن قطب آ وقت زمانے پنشا صوفیان اصطلاح تھا ہر وقت زمانے تھا نوح قطب حسن دنیا تو کا یکی قطب الاقتاب ہے آدھگے قطبہ ہر یکی نام حسن ہم آگی دست چہرائیں شن کار نظم و نظام بازی امور ہے دعائیں یہ چیزانا اللہ تعالیٰ چھے صالحین دعائیں مارد رسانہ بہرمند وکن تو تو وطا محور قرار بده مدینه تها و دیگری سرفرست کن خوشیاری مردمی زیرکی ماهری فرمانده بکن را بده ایرانی مقابله مجوس مقابله و تو مرکز ببو مدینه تو کا که چینگو کمک های پشت جبهی هم راه ده نیاز بھی لشکر چدا جمع کنے چھ مناطق عربا رہ دیان کنے ان کمک مالی کمک راہ دے و انسانی کمک راہ دے اگر مسلمانہ پیروز ببوتا پیروز ببا ہم مش میں مراد ہیں اگر شکست شوا با امید اشی کہ تو مدینہ انی پشتوانے تچان چھ میدان جنگا کجا رہا مدینہ یا خلیفہ مسلمین مسلمانانی امیر وقت خلیفہ مسلمین موجود ہیں پانک تو یہاں جنبم پتہ شکست کر دیں جمعیت ہم جمعی بھی دوبارہ تا دوبارہ قوت پیدا بکن و اما اگر چنانچہ آیا کسی مدینہ مبی تو مدینہ مبی گورا کجا رہا اسلام پہ مزمحل بھی با حضرت علی کے دشمن بودتے ہیں واجہ ہے گورا چی گوشتے گا دشمن آنچہ مشورہ دیں شر شر رکھا یا ملای بر این ادرا بود چه بردش کراچی علاجی کنه، یکی تب وش نه هاتو مای ساده ای مسلمان ها بیچاره هنو مرتا ما مرتا گرو مردم ها با ما نکرو گشتی که واجه سوار ماشین نکتا پاکستانی برن چه می راه گشتی که برو متر رت باده ها ای برو متر همه جنده بود چندی سال پیش آواجه انگه سلامتی الحمدلله شه آی رگی وش نبود تا ای واجه نیمه بنا گشتی برو متر باده این طرح تو برو باده بلد متر رات همه گو بمره یعنی اور حضرت علی اگر بدہتی ہیں واضح سرا یہ وعدت چی اس بہترین پرست ملے جو ترو کشک بھی میں نے حکومت غاسب کو تا پتہ ماں حکومت دستا یارو نا معلوم کی ہے برا انچی بے کا شکلی ہے برا ہر کس تو تبا کو تلا میں نظر یہ تاون امواس موقع حضرت عمر رب دیم شامو معلوم نه چه مدینه نقط نزدیک رسی معلوم بود که بله این منطقه تاون زده هنو وبا کبتا واجه ها جمع کتن صحابه کرام هرچی هست جهان مسلمانان صحابه مشوره هانا مشوره کتا من گویت امرهان برو همین ملکه که تاون یا مرو مشوره باز بود گرا آخرا مشوره به همشی بود کنه حضرت عمر رضی الله عنه مرو منطقه آلوده و پشتری بله پدا هم ای حبرتا اختلاف نظر هستد حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ای وادی مشوره تیما او دنه ها وقتا رند ای مشوره تیبوگا حضرت عبدالرحمن بن عوف یهرسه جستش گو گوشته او ایشی بارا حدیث بین گره هوا پیغمبر علیه السلام او تی فرمایش بین گره موجوده پیغمبر فرمانتا وقتی شما یه جاهل روشتی بروی اگر شما ملکی توکایی همه ملکا بیماری واگیری وبایی چیزی کب چنا ملکا درمه بی شی فرار تقدیر خدای حضرت عمرش پیسه همیه برگوه که افرارم من قضاء الله مجدی نفر من قضاء الله الى قضاء الله ما چه خدای قضایا به خدای قضای نیمه فرار کنه دیگه جایی نروی هر کجا ما رہیں اللہ قضا و قدر فیصلہ ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف کیا رضی اللہ عنہ گشتی ہوئی حدیث صافی موجود ہے پیغمبر فرماتا ہے ملکی کی ادھا وبا کبتا شما ادھا نہیں مروی امور کا وگر ہما ملک توکائی شما وبا کب چودہ در مکب یہ در کے پاکی معنی شنگ شما خیال کرنے کہ خدای دست و زور ہم در رستا چان وبا داتا شدک جائے شما رہے امورین جائے ادھا شما اگر وبا بدن وبا ندا ہمیں تو پان گنو کدی گا پیرا رہ گیا پیش پیرا رہ گیا دا حالیا من تہران تو ہوتر لالا یا سبا نماز من شروع کتا گیا سنت کتا گیا تھا فرض کنو ایک زنگ دا تلفونا من گم والا زنگ ہوا من چارے ایک مزنی مسئولی ہے چہوار ہے سلام علیکو گوشی کہ توفان گنو مرو چی گیا ہے میں حبر نگرن تو مردمان بگوش کہ در ببا برا اونگو منطقی آزاد ہو فلانا من گوا کہ شهر این تو پریشان ما بود ما هیچ تلفون نجا هر کسا من تلفون جمع و نین دلوگان تو اللہ تعالی من قلب تا اطمینانی پیدا کتا گیا کہ این طوفان گنو چه بار نه اطمینان قلبی من حاصل یقینی چو کان من تلفون کو یا تلفونش کو من لوگ مردم ها هیچ پریشان ما بود و بازی دراتن ربطن بروتن تش پی زور و ربطن منطقی آزادا لحتی درات دیم پی کسرکان دیم برو کسرکان چابارا سوچ نو او دی چابارا شهر بودا ماهی گی باش نو تکنه هنو برو نیک شهر برو کسرکان برو سرباز درائی چند نفر حال بو همین راحت چپ پش کو ماشین نمورتا آک چابار نشدن نه توپانه یا نه گنوه یا هیچی نگو نه کسی مو همی که سلامتا پراری کو دیم پی نیک شهر برو راحت چپ کن سرکند رو را چپی کو سرواز رو را چپی چه موتا فرار بی زا انسان موازین شرعی همیشه اللہ تعالی در نظر بگیری و حضرت عبدالرحمن بن عوف ای حدیث اشکو حضرت تمہارا شکر بجایا الحمدللہ مسلمان مشورہ مطابق همین حدیثا و واجب برگشت حضرت ابو عبیده نامه ای نوشت ننوشتی که چیا سکی دوستا عظیم شخصیتی ہے پیغمبر علیہ السلام در صلح نصارا نجران اولا مباحله یا حتی آماده بودن پیغمبر علیہ السلام فرمایا حضرت عیسیٰ اللہ فرزند نہیں، خدای بندے ہیں، خدای غلام ہیں. آنگو نا آجا شما منطق سرنے بھی ہیں، عقل ہاں حبر نہ کہیں شما برا بی عقلی مردم ہے، بس دعا ہیں ما شما بے نفرین دعا کریں، باندھ بیائی میدان جنب ہے ما شما دعا کریں اے خدا ہر کسی حبر درو گئے ایسا رو تو عذاب نازل بکن. عید کے سواہ جنب تا عید مواجہ حضرت علی بو بی فاطمہ بو واجہ عید کے چوکان در وفات بوتا گتا نمردین چوک واجہ ہستا حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا حدود چند ماہ پیش وفات ہوتا گیا، سال دہم ہوتا یہ محلہ یازدہ ماہ واجہ وفات ہوتا. اور آیانی مردم مذہبی پیش وفات گونا تھا عاقب مستری مردم سہ نفر شانی کشیشان گونا تھا واجہ وتی دختر یکین حضرت فاطمہ یا زامات حضرت علی حضرت حسنین برتا بی بی ام سلمہ یہ حد اسے منہ وجہ وہ کنو گو البتہ آ حدیث کسان بی بی ام سلمہ واقع دیکھ مورد نو آیات جم بوتا چنی مسترین کی شیشہ چارے گوشتی مردان وہ تی امراہی گوشتان گوشتی نفری نہ شرکت مکنی مباہلہ مکنی اگر من چہرہ یعنی گندوں کشان دروگین چہرہ نا شان چہرہ کذاب نا گوشتی میں شمع خیر نہیں مراسم شرکت کرنا پشتی وجہ ما مباہلہ نہ کریں ما تسلیم ہے ما تسلیم ہے و ما جزیہ پرداخت کریں سالانہ 2000 دست لباس شش ماہ 1000 دست دیں شش ماہ سر دیگر 1000 دیگر و یک امین شخص امینی شخصی برای ما راہ بدے کہ مائی مالیات آئی تحویل دیں. نبی علیہ السلام فرمائیں کہ میں برا شما یک امین حق امین بر حق امین رہ دا ہوں. بعض مردوں ہوتی پادان سر گشتاتا کہ میں جہلیں انگشتان سر گشتاتا میں سر برز بھی واجہ مارا بھی گندی بلکہ انا کا مارا گندی وہ پرانی ہمیں دیں تو برو امین تو ہے حق امین من ہو یا برا واجہ توار کو ابو عبیدہ بن الجراح کو جائیں فرمانتی لکل امت امین و امین هذه الامه ابو عبيده بن الجراح هر امتا یک امین ہے و ای امت امین کا عمل حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ان شتا یک شان بالائی ہے ہر صحابی امین ہے و یک یہ صحابی یہ شان افتخار دے ایک تا حکمت های نبوت موجود ہے. حضرت عمر فرمائے کہ اگر فارس سے مقابلہ ہنو کسی او ابو عبیدہ زندگ بوتے من بھی چون چرا ہمائی رہ جاتا گا یا خلافت بارہ اس اگر ائی زندگی من مشخص کرتے گا خلیفہ کرتے گا ولی میں خلیفہ تعین نکنم شما پنچ نفر شان مشورہ بکنم پنچ نفر شش نفر و ہم دیگر یکی تعین بکنم نام اینی وش حضرت عمرہ مقصد ہمشی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ چا منطقی علودیہ در بکنی مشتی من تی ضروری کاری هستی مشورہ ہے بیا آواجہ نام جواب دار نیا مشتی من زانا تو پچی من لوٹے حضرت تمہارا آپ میں نوشتی ہوں شرطر نیا نا ہن چوشی ہن نوشتا کہ منتی کاری ہے کچھ منزانا تو منہ لوٹا چھئی منطقہ در کنے ہن ویدہ وبا کب تھا تعاون کب تھا منچ تو در ہی ہوں من نیا ہوں اس سے راوہ جہمی بیماری ہے حمود شہید ہو وفات ہو. حدیث آیا تک شہید ہفت قسمہ ہشت قسمہ یکی چنام متعون ہے ہما تعاون تہا مسلمان بمیری آئی شہیدی درجہ رسی غریق کسی آپ تھا غرق بھی نہ کہ وہ تھا وہ برو دور بدن پکنی کا برو تھا دور بدن نظام شنایا دریا بزرگر مرو بھلا یکی ہنچو ناگہانی غرق بھو سواری تو کا کاہی کی تہا بچارو تھی کس بھی کاری غرق بھو شنا تا حد دیزان بھل وازم دریا غالب بھو غرق بھو شہیدی درجی تسی کسی کے ساختمان سرا ناگہانی کپ شہیدی سوابی رسی یا ساختمان سرا جوپیت چون میں بھی کہ ساختمان پوشتا شیرازہ میں بھی وہ دب واپسی حدیثہ مانی آتا ساختمان سقفہ اگر شیرازہ نہیں کہ اگر بدوا بھی مردم لیٹ واچھے دا لیٹ ہو آجا پر لیٹ کے ہما دیں واشو چی کہنے وشی خون ہوتی گردنے اسی دم حیدر ہیں پر گناہگار ہیں چی سقفہ نے پوشتا مو واپسی کہ آنا پناہ نیستے اطراف دیوار چیش نیستے. خیر و حقین کامل ترین شہید چی درستان یہ شہید اخروی ہیں را شوده که با اگر آپتا هم غرق بود تا جنازش در کو پدا غسل بدهن ثواب کنه و شهیدی درجه ای هستن و کامل ترین شهید همان که الله رها جهاد تا شهیدی بی و آیی هم که یکی ناحق ظالمی کشیدی هم شهیدی و پدا آیان شوده که نشوده که تفصیلی احکام هستن. خیر طاعون برای کافر عذابی برای مسلمان ها یک رحمتی اگر یا یعنی یہ حدیث آیا تھا کہ قومی تا کہ فحشاء و بدکاری زناکاری عام بھی انتو کہ اللہ تعالی طاعون پیدا کن وبا پیدا کن و ہنچی بیماری عجیب عجیبیں پیدا بھی کہ پیشگی زمانہ انتو کہ نبوت گا اید زنام کیا زانتا قدیمہ منظر آنگا من تلافظ کنو غلط ہیں یا دیگی چیزیں ایدزیں مثلا صحیح تلافظی مانگا نظامی جی نوکن چیزی که تلپزی صحیح هر کس زانت نکن هر چی کنا علاجی هندر نکبی انو که اروپا مردین چوکان با لونتان سور کن سباہ نندینی تی سرکان سرا ایاش بدکار یعنی که بچک بازا ماشین نگونه یا انتخاب کن مشانا زور انت برانتیس ورا نون درگی جن ادز علاج نا انچه بیماری اللہ پیدا کیا کیا حدیث ہے کہ آنی کسی ملتان تا نبو تگا اصلا و کشکیل تو کا کمی گیشی نکنا پوچانی گدانی ماف کنگا دیگا متر کنگا مگر انکی قحط سالی اللہ پیدا کیا فقر و فاقا و حاکمانی حاکمان ظالم تسلط خدا یاری کسی مال زکاة تا ندیا ترک نہ دیا مگر ان کہ اللہ تعالی ہورا بند کا اگر چار پایا مبوتی نا جانورا مبوتی نا لولا البہائم لم یمترو حدیث الفاظ شاید واجہ اردو مانا کتا کہ اگر چنانچہ ہنچی قحط خدا یاری ہور بند کا اگر ہور دا یا وادی کا مقدری ادو کی شمدنا و برکت بتفیل ہمیں گونگو داما ہمیں ہر و پس گوکانی خاطر مور مور چیانی خاطر میں کتابان تا نوشتا کہ حضرت سلیمان ابری برای قحط سالی دعا استسقا درات بیابانا تو لشکر ہوتی دعا بکنی یہ جائے جنگلی رستا چارتے یا موری مرچائی چارتی حضرت سلیمان علیہ السلام وقتی پشت سر دور داتا چونکہ مردم چطور پشت سر واپسی دفاع گو آسمان کا دستا مورز کان چونکہ اپتا مور وقتی لنگو کی بورز کتا کان دست کانا دعا کن اللہ دربارا حضرت سلیمان مرغانی مورانی زبان پہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام متوجہ ہوئے دعا کریں گے کہ اے اللہ تو بندیانی انسانانی گناہ مارا عذاب دے انسان درد قوی ہے اگر آپش نبی جاہی روا دور دراجی اترسی نا امکاناتی فراہم کنا بل نما کو یہ ضعیفی ہوتی کجا رب دکھا یہ تنگیا یہ بھی آپیا مات تو نگی ہیں اللہ حوران راہ بدے در سلیمان شی پر یادانا شی گریوگانا عشقو ہمیں مرکے مرچوکے پتر رہے شی پتر رہے برے اردوں حرام ہوتا ہے مجھے تو دعا استسقا یاد کرتے ہیں اسی استسقا ہوتا برے ماشو مانا یقین ہے یہ ضعیفی مخلوق جو پر یاد کرتا اللہ تعالیٰ یہ دعایا مستجاب فرمائندا پتر رہتا ہور شروع اللہ تعالیٰ دلیں دعائیں لوٹی میں والد رحمت اللہ علیہ بیان کو زمانہ پتا میں واجہ شان زمانہ بھی یہ گشتی پیستر چما بو تک سے شہر تھا گشتی ایک کاروان قافلے ایران شہر پچ تر رگا زمانہ پو اولا کا میں ملکان گشتی خوش تر نہ بتا ہر وقت تگا اولا ممین کو بیان بارے مطلب سرکور سرباز گشتی خط سالیہ سرکور خورا یا یا متحرز چارتے شمی دازان نو خوش کن داز که ساداری سانداری درختی جنگلی همی خوش تر رگا ایدگه درخت جان خوش کن تاکان خوش کن بشی همی کاروان تو که مردی گوند که زهرا مشهوره به بدکاریه مردین بدکاریه مشهوره بلای مشهوره همیشه برای یک شور زوز زران این درخ چیدی دارن شید دبی پس پلکوش گارای شروع کن خدا درباره دعا کنه، گریت دعا کنه، ای الله ای الله درخشان چه می گناه خوش کن، چه می گناه درختان خوش کن، چه بیا بیا قد سالیا هنچین کار پریاد گریه وقت اصلاحی دشت و بیابان شیخ سر رو کن زیر نبوشی همین راه حور شروع بوشی احتلا بندیان دعای قبول کن، ولی دعا مخلصانه ببی عجزانه ببی، نه عجزی مرچی دعا ها حرام ورق و عاجزی وطن نیلی دل سیاه کتا حرام ورق ها حادق گناه ها که اهلی ستا چند نام گرگ بودتا زکات دیگنی اگر اللہ حوری دن وقت وقتی ورا ایشم دران که حت سالی ایاما بخاطر همی گنگ و دامان بی زبان ها بخاطر مرگ و مور و ایدگه مارو مخلوقاتی که اللہ پاک حسن حیواناتو پس و گوک را اندین خاطر ای اللہ بتفعل همی مخلوقا ضعیفیم صالحیم اندیام تکم ایسر رحمت کم تیر رحمتا باران رحمتا مادی و معنوی ظاهر و باطن رحمتا ایسر نازل بفرم. آمین. کسی اللہ جل شانو اللہ پاک و اللہ رسول اہدا بپروشی یعنی کسی خدا نام سرا پیغمبر نام سرا اہدی پیمانی کو قومی بستا مشمی سہلے مشمی قراردادشی مشمی عهد و پیمانی پیمه فدای عهد بپروشی انگورا انصر خدا دشمن مسلط کنه کافران مسلط کنه ان حکام حاکما اگر کتاب الله ویل بکنه قرآن ویل بکنه حکم قرآن ترک بده الله تعالی ان درمان جنگ پیدا کنه انچو کنه بوگه کشوران پادشاہ لاتی محاکمه بوگه لاتی گارن لاتی جنگ شور چیه که یہ حکما اللہ پاک دستور و قرآن عظیم سرا عمل نکنه حکم قرآن حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مملکتان تو کا اجرا نبوگی فوق فوقی ہر چی قانونی وطش تصویب کتا غلط صحیح ہمائی ہم بارے شر اجراوی یا اجرا نبی ہمشا اقبال اگوا کہ رہا کن طرز جمہوری غلام پختہ کارشو اقبال سلطنت طلبی اوشی یک سلطانی مسلمانانی سرپرستی بکن مسلمانی ماہرین تجربہ کاریں بہترین چیشی کہ نظام جمہوری بھی رہا کن طرز جمہوری غلام پختہ کارشو کہ از مغز 200 خر نمائندہ نامہ کا خر کہ از مغز 200 خر فکر انسان برنمی خیزد ولی همه وقتی تصویب کتا این قانونان هم اجرا نکنه مروجی وقتی که ایپن بی اللہ حکم قرآن ترک بی پیغمبر حکم ترک بی اللہ پاک اندر میانا خود بخود جنگ پیدا کن. حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ فرمانی این حدیث من بارها بیان کتا حضرت علی قول مطابقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عطا خراسانی فرمانی کہ پنچ چیز یہ قومی تا پیدا بی پنج چیز دیگه گو حتما ظاهر بی مردم سود برا زلزله شروع بی زمین تا فرو رواگ غرق بوگ زمین تا ایر رواگ شروع بی حکام ظلم کنه حور بند بی زنا عام بی علنی بی موت وباشنگ بی زکات دیگه بند کنه بی جانوران حلاک بان دست و دام حلاک بان خور نگواری قد سالی بی بحرگاہ نبی وقتی که زمیانی سرا ظلم کنک بی زمی همه کافر روشن که اسلامی ملکا عادلین حاکم و خلیفہ و امیر و پادشاہ تحت و زمیان کہ شما بینی میاری میارند اسلامی ملک مسلمانی میار کتگان همه کافران آتن یا حکومتا مسلمانی آنا میار کتا میار جلی کتا شان روشن زمی همیشه امام اعظم گوشی اگر مسلمان ذمی یا بکشی در قصاص مسلمان باید بکشی آدھگی امام نزدی کا کشک نبی وقتی ذمیانی سر ظلم کنک بی ورا حکومت سرنگون بی حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ اہل ذمہ ہنچو تحت پوشش عدل و عدالت تا مثل مسلمان ہر ملکی که مسلمان رومیانی فتح کو شام شامات کو شک بوتا وقتی چھو بیت المقدس بگرے اردن لبنان سوریہ تا برو ترکیه برسی پاک جز شام بودن شان این ملک چند مملکت هم یه ملکی که فتح بود اودا لشکری اسلامی پس همایان که مالیاتش دا تحت ذمه تھا پمان حفاظت تعین بود پدا پا دیگه ملکی همان نزدیک کافر گیش بود تمرا جنگا ان تقاضا کو نیروی کمکیه ورا مثلا چی ادگه شهرا که مسلمیان حفاظتی دسته و مقرره دستور دیگه بود شما برای این جنگ آب مسلمان کمک کنی رنده پدا بیایه برای نصرانیان این تاریخ ها کتابان ایتان نوشته این نصرانیان وقتی که مسلمانان این لشکران ربطن برای موقت کمک که آب پشتوانه دیگه منطقه برگردن پدا نصرانیان انجیل زو یارد انجیلش زو هنچکنه هنو مسافران هم شمی ملک هم رواجه از زیر قرآن ردکنه گوشی قرآن داره ظرفی تو که مسافر چه سر جهل کنگوزی که یعنی قرآن میاره راه تو که بسلامتی برو بیای نصرانی هنچش کو مسلمان این لشکرش رد کو از زیر انجیلا و دعایش کو گشتی الله تعالی شما را صاحب انجیل انجیل خدا شما را به سلامتی به با حفاظت بکا و شما را پدا به سلامتی بیارتی ما به دست پدا بودی پیشگی ظالمی حاکم ها مکه باتی که آمیس را حکومت بکنه ظلم کتا آمیس را شما یا یا شما فاتح بوا شما حکومت اشی عدالت میس را ما آسوده ایم چنان تبعیزان چنان ظلم ها منجات پیدا کتا خدا مکن که شما پدا میایی تو پدا ای ظالم اسرا مقرر با خدا شما را حفاظت ازا زمینی حفاظت کنه لوٹی امام ترمذی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت بیان کا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتا وقت من امت اکڑ کر چلنے لگے گی با فخر و غرور راہ رو اور فارس و روم کے لڑکے ان کی خدمت کرنے لگیں گے و آ وقتی فارس ہے کہ روم ہے فرزندان آنی خدمت کنن الله تعالی آن تو که بدترین افراد شرفای سرا مسلط کن شریفی مردمان سرا بدترینان رزیران شریفان سرا مقرر فرمانی و ابن ماجه تها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ای ارشاد نقل بوتا وقت آ کسانی که بدیع بگندن و آیا مهن مکنن چه بدیع مهن مکنن نهی منکر مکنن بدیع گندن دست رسی من ای کنن جلو بگرن بدی اعمال بی نمازا بی نمازا وادار کنن بدی اعمال انجام دیو که حد اقل زبانی من ای بکنن ای کارم بده مکنی نهی منکر بکنن امر معروف بکنن وقتی ای کارم نکنن برا نزدیک اینک اللہ پاک آن سرا عذاب عمومی نازل فرمان اللہ تعالی حفاظت بفرمان یعنی یک ادهی گناه کنن ادهی سکوت بکنن هما حالت پیش یہ کہ قرآن مجیدہ حضرت داود علیہ السلام ہما قوم بارا آیا تھا کہ آیا بوزینہ بوتا میمون بوتا نعوذ باللہ قوم حضرت داود علیہ السلام قوم تا امت تا ہما مردمان کے قرآن مجیدہ وقت بیان کتا مسارا پیغمبر علیہ السلام فرمانے کہ واقعہ بیان بکا ہما کسانی کے حاضرت البحر دریا کناره نشته تن چهار مردمان دولا دریا کناره مردم تا ماهی گیره تن ماهی شکار کو زندگیش کو و الله پاکشان سر امتحانیا الله تلا حالتیشان سر هنچیا ایماندار سست ایمان ایماندار کامل بی ایمان مشخص بوده امتحان از ماشی پیم بو که یوم سبت هم یعنی شنبه روچا شنبه روز حدیث آیا تک اللہ پاک عیسائیان روچانا ارزا کو امتان سرا جمعہ شنبه یک شنبه کیا یہ روچی انتخاب کرنی ہفتے چاہیے روچان کشمے عبادت مخصوص روچان گورا نصارا یک شنبه اختیار کو پاکستان جو آتوار آتوار انگا ہم آتوار تعطیل ہیں یک شنبه تعطیل ہیں جمعہ مسیحیان کے بوتنگا زمانہ پاکستانا ہندوستانا انگریز تسلط بوتا یہ ہم سنت پلی تنچی ویدی اجرائیں یا مدتی بس اگر بوٹوا لغو کو مشرپا پتا یہاں مشرپا آدگرا شریف نواز شریف نواز شریف جمعہ تعطیل نہیں پاکستان جمعہ تعطیل نہیں یک شمع تعطیل نہیں و یهودیان شنبه اختیار کو، مسلمانان جمعه انتخاب کو. اللہ احسان بچا آیا شنبه روچا بعد عبادت بکتے ہیں. یہ یہودی ہے یہاں تک ہم دا چند سال پیش مدرسہ وہ یہ مسلمان میں چہوار منطقہ شریعت ہے بکتے ہیں. عجیب ہیں واقعا اخلاقیات تا ہمارو چی مسلمان کچھ یہودی یا پیس تر بھی گروہ آئی وقتا وقت کچھ بھی تر یہودی ہے آئی درمان اختلاف ہستا میں با شریعت کتا ہوں مدرسہ دفترہ سی چار سال پنج سال بھی تقریباً برا یهودی مدعی اک من تر پول داتا چه دبیا پا من گود یارتشونم و این چو طاقه تو من داتا آخر این چو طاقه باش کرتا چهوار روستان تن نمدی همه مردم مسلمان چهوار هنجنی گفتی ای و نه من تی حساب درو داتا هیچنی حبران مردم حبران اندازه کنه تازی که اقلها فهمه در که که مدعی مدعی لیه حبران چیزی بلو چوتی آیا چویت جانبا اظهار نظر حق نی من به این نتیجه رسیدم که یهودی راستی بشی یه مسلمان دروغ بندگی به این خاطر من چاره آیه شاهد نی شیه قسم پر تاری این مرد لون به قسم وا من گفت فلانی تو چکم بکن دیرگی این حبری بتایشی ممکنه توش پراموش کتا من با چکر راه نمایی کنه گو خیری بی تو دیرگی این قضیه یه تو اشتاب مکن سوگند ورگا تو برو چکو مکان شرشر جوز کن این مرد مولت گیره تو تحقیقاتی که این آقا تی جنی آدم چیزی یاد بی تی چوکان یاد بی اوشی من تی لوگا نگان وارتا بنده خدا من تر تو قسم دیم اوشی نمان قسم ورم من معلمو من یه جوز نلوچ یهودی بیشی بچا قسم نبره فلانی قسم تر برباد کن قسم نبره آخرا ما هواش آیوا ما وکه تو تو بدن تی پاکی ها نه ما وقت بکه بلکه بگوشی که من دوشی روچی پیش جان نشوشتم وشی تو بلی جان شودی رو سارتین آپی لگی پکر برابر تر بی کسام موا بوشی نه من برابر دزماز گبتا که آماده ما تی پوچ موش در پاکن سوگن دورگا یهودی اگو که تو من تر محلت دیو همی حبر یهودی کنگی گا گوشتی بل من رو مروچی که من باستی باندہ یا پوشی شنبه روچه من بعد عبادت برسون تی کنیسه برس یہ ہمارا مہم ہے ان ہنو ہنچ یہودی ہا کے پوتی شنبہ عبادت چمے جمعہ میں پات میں پابندی اور پابندی کے ما جمعہ چوتی کا پابند نہیں ہاں برا آیا فقط اشی اور پاکی روچا کاروبار ممنوع ہے برا اللہ احسان کرتا ہے امت سرا جمعہ قبل از اذان کاروبار کم بکان تجارت کم بکان ولا اذان ران حرام ہے تا جمعہ تمام نہ ہوتی نماز جمعہ بکان شام یہودیتا شنبہ روچا نباد دکار بکنا وغیر عبادتا ماہیگیرتا پدا اللہ تعالیٰ یہ ابتلاء امتحانیا کہ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن و یوم لا یسبتون لا تاتیہم کذالک شنبہ روچا شنچارے ماہیگ کو کنانا تیاب پیدا گا رہتی خشکیا کپی تو پدا رو آپا شندف آپا رہت نباد بگرے نیس شنبہ ہیں بغیر شنبه دیگر روچا چونا ماهی کم می دیگر روچا یہ تیما ہنچے کہ ماهی کے بعد ہنچے روم روم با پیدا گا خوشکی نہیں ہوگا تیابا پیدا گا چرغانی چم گندی دل لوٹی بلن دفل آپ رچگے کشی گناہ ہیں مجھے جرم ہیں بدبخت بے ما یہ کم بختی شیطان شیطان خدا ہدایت و نبی محسر خدا ارنی دور بکا ہاں ہدایت نبی میں ملکا رین دے پکیر بوتا من ندی تا میں ہرد بوتا غوث بخش حاجی محمد مراد جورک رندانی مرکز ملک ہمو کی سامات بوتا یہ چوک کی حس تھی سوپی دور محمد ارمیان انگا زندگی میں یہ روشی پیسا نام گئی ایران شاہ سوپی دور انگوشی من دب کورت ہوں یہ روشی من شکر بیاک ملان گوز بخش یہ تقریقی گیب تگا تو تمہا بزرگان نقش بندی یہ مجزو بتگا مجزو فکیر بتگا حالت غیر عادی ہے شیعہ یہ دیکھو تر رہے گوش من شکم بیا نامی ملان گوش تو ملان گوز بخش یہ تا من رب تو نمرو چین گرم وحد نمرو چین کس سفر نکن لوگان و افسان ملکان گرم بی دفکور سک گرم مولانا عبدالعزیز هم دفکار بود قبل از زادن رو رحمت الله علیه. وشتی یا سلام و شهتی مکو بیا بینین روگا شنا من نندگی نو من اشتاب بین نندگ نیا تو من ضروری کاری کبتا یا تو من همید کار تو بکر که من رو آپ یہ نای از امان چاموار نیست اپنا بسی نای اپنا نور پر زود که من کار انجام دید چی انتی کار کشی من کار کو مولی عبدالعزیز انتو برو مولی عبدالعزیز لوگا ای درگیج تو زامات ہے من سکین کاری مهمی هستی مولی عبدالعزیز بغیر هیچ کس انجام داتی نکن من نمو برو واجب بات کرنو یہ گرما تو هر میں ملنگ تو بازی انگو رانگو کو آخر کشنا منو تی کار گرو چی کشتو آواجه بلوٹای منو کار گشون من گفتم من بگا هنچی مهمی کاری که من زانو من واجه بگشون رنده من حق کل دا واجه من یارو گشونی اگر نه درکی ضروریه نه گوشی زانه جریان چی من گو که گوشی من مدت ها نشته پیکر کتا ای مسلمان پهن گناه کنگا مسلمان خرابا شرنا ای چطو مردم بکن پا حقی مسلمان شرری مسلمان ببن پاکای من پیکر جتا پیکر منی گوشگین که شیطان تا مسلمان مبی شیطان تا مسلمان مبی مسلمان شهر نبهیچ نو شیطان مسلمان کنک سختین کاری و من پیکر کتا که شیطان هم آبدی مسلمان بی که تمام روی زمین مسلمانان جمع ببن یاد جدرو بگریم و پریاد کنن دعا بلوٹن و از خدا شیطان مسلمان بکن و اللہ تعالی اینچه مسلمان دعا رد نکه مسلمانی کن شیطان که مسلمان بی ماشما در آسو دهی بی هیچ گناه نبی ملک بحار و بحرگاه بی شاوخ بی گناه نبی و ای مردمان جمع کنک پا حکی دنیا بغیر مولی عبدالعزیز کس کار نیش نمان احمی حبر کنگی صوفی دوران گوشی من هنچو کندگی سختین گفته برم سر من بکندو من از خبری کن زایده بسر من در پیتی داشته گو آخرا من یه نمونه قانه کو رهده کو این شیطان مسلمان و نبی بلنو الله تعالی مارشمارت ای دستا نجات بده مزنی که تاری شیطان حمیدی ظاهر بو همی قوم دیما بسی شما پچی پریشان یہ آسانی ہے بری شما یچی چالا مالا بجنی ہمی تیاب کر را ہمی ساحل کر را دریائی که شام پر را آپ با دپان پچ کنی ماہی کی یک شنبه ها اینگوری آیا ہمی کل پر را با آپا آپ و مانی ماہی ہمی آپا تو کرو ہم دی زندگی کیا شما چارے که پر بوتنگا ہمیشن دپا بندینو گوزا کرد کنی حدا ما کورا ماہگان گرنگا گوزا کردو گوشتی شیان شما گوزا کن دپان بندی ماهیگا ما گری شم بیر بچا شما نگیبتا دپانش پکا بندی نو یک شم بیا عبادت رو چلا سن یک شم بیا بیای ماهیگا گری برای نوش جان کن همین جو شما اگل کار نکتا یہ ما آکلین کد خدای سوج بگوشی یا کد خدای چابتالی هستا مردون کد خدا بہتری همشی آباد آره یک روچی یکی کنری سرار شو پاسی هم بودا کنر برگا شو برزن نو یر کپا گا ترسیت من یر کپا اناغا کپا هر چکن دراغی من یر کپ تو سار کپتا گا نو یر کپا نوشی نبی کپا من سار چکارا گی شتو برے کدودا بیاری کدودا مشوری بدن چی چطور یر گی چی کدودا یا چو چارتی بر اندازی کتی دستی فی دیاری بر افسوس انگا من زندہ گون شما گرفتار ایپیمی خردو کی حبرانی حال کتش نکنی گو واب آرو چی که من مبو من بمیرو ورش میں مشکلان که حال همین چو شما فکر کار نکو بوری بچگان ریزی بیاری تنابی بیاری مزنی دراج تنابی یار تش گوشی دور دی بورزا بچا گری آیا گفت گوشی لانکی بند ہوتی بس یہ دیگه مردم چیرا تا گوشی گری تناب سرا زب پیتی ام شهر بیا گل بوتنه شی هم خبره هر چی بوشی بگیرن تی گوی بیا گل زوپته مرد کا ترک سری ترک کی مرد تو مرد مرد او کا دوی مرد تو وجی بیا زگ مرگ یا تا من چتو بکنم ما صدا نفر چاتان کاپتگا ما هجو دار کوتگا ما صدا نفر کس چاتی کاپتا ما ریز بستو لانکا و بغلان چیرا کاشتگا سلامتا دراتگا بلش کی بزن مرگ یا تا یہ قیاس مال فارقی نا برعکسی قیاس کنه گشی نو شیطان ها ای سوچ داتا اشان ادهی رد کرد اشان سی گروه بودن ودمتا سی امر معروف نه منکر بحث یک ادهی ها گوانا هنچو شکنی ما دی ادهی ها گوانا ای کار مکنی ای گناه ای مکر شیطانیش ای هیله هیله شریعی نه هیله ناشریش برباد ویشما مهنش کدن ای کار مکنی ای شیطان فریبه یه ما گره که ماهگانی با چه پر که اما روچه شما منچه آپ دپک بندی پا دریا و زیرین رابط نکنا ولی آپ تو کام شما دستان چه شما گبتا کن روچه گرد کتا کن یا ادهی دیگه گوه لیم اتا ایزون قومن الله مولکم او معذب و معذابن علی ما شدیده چی حفظا عذابن شدیده سومی پاتیو گو بابا شما چی بیتی نو کهوش کتا اتوان خدا لوٹی شان حلاق بکن یا خدا لوٹی شان ذرا عذاب سختیم بیاری نو پشمه حبرا ای ور راہ نیا شما نو کوش کن وشگا شما دم بورتا ای حبر نزور گا شما پچی حبر کنی بلوچی بطر ہر ایک شمه بار پرنی پچی حق کر لیتی بلی متوازن تر آر نو اشان ای کار اختیار کو امر نحش نکو آیان که امر نح کو دو گروه سومی و همشامی کارش جندش کو ماهی گی کٹ کتن دی درو چ گپتا اللہ عذاب کیا اس شفی واپتا شا ثواب علماء فرمانا کہ ہم نہ کنو کا آیان ہمی کار کنو کا ہر دو یقین ثواب گرفتار ہوتا ہم آیا کہ نہ اس کو مشت مکن یہ کار گناہ ہے ہم آیا بچتا رستگار ہوتا اشا ہر چی کی ہمی کار کنو کتا ماہی گان گروہ کتا ہر چی کے مہن کنو کتا سکوت کنو کتا ہمیں شفا اللہ شان درستان شادی کو روزنا روزینا میمون تندرست سوا چارن لوگان دپ پچنبی یہ شاہ لوگان ٹوکا ہودرا پہ میمون ہردرا پہ تو درہن پچ کو وہ ہمون شاہ بد بخت آک ملتانی کہ خدا تعالی مسخ ہوتا کہ شیوشا مسخ چوت شکل انسانی اب آواز بتا میں دیکھ شکلا سیر ہو چکے اشتہ زندگ نے بتا سیر و چشان برو مرتن درو خلاق بود دومی که مردم گناه گندی برا قول همه شاعر اگر بینی که نابینا و چا هست اگر خاموش بنشینی گناه هست مردم گناه گندی حدیث آیتا من را آمن کم منکرن فلیغیره بیده هر کسی بدی یا گندی سلی یا گندی ملک تو کا آئی بودی دستا آیا تغییر بدن علماء فرمانه که این حاکمانی وظیفه هست یعنی اگر آ مردم سر سختی کن بدی اویل نہ کن بدی کارا حاکم آئیے تنبیہ کا کہ شہماتی جنگ جہاں شہماتی جنتی لٹکی جنتی ہاں بہت دستا قدرتا اکارا مہن بکا سلینا اگر چنانچہ ایک قدرتی نہیں کہ پہ دستا اکارا جلوا بگری قدرت مندی نہیں زبانداری مبلغی واعظی زبانی ہا با یک زبان خوبی مناسبی شخصا از عواقب همه کار بد و آگاه بکن و منعی بکن که کار زشتین گناهین بده مکن این کارا بی نماز مبو بی روچگ مبو ای گناه ای عمال مکن رباه موار ظلم مکن دزدی مکن هر چی که گندگه گشت مکن بگوش ایمان بکن نامنی ایجاد مکن سرقت مکن خون ریزی مکن ظلم که مردمان سرا بوشید بلکه خدا توبه نصیب کو مزنی خیری فا ایلم یستتی اگر همین چون قدرت نی گوشه گه چاری اطراب چون من درتری نی من حبر کنم من دنتانا بروشید مشتا من دبا جا ورا فا ایلم یستتی فا بقلبه او کما قال علیه السلام ورا و تی دلا همه کارا چما کار بدا نفرت بکن چا انسانا نفرت مکن اخلاق اسلامی همشین قضا که زانق نبی بلکه مرو چی ما شرری کار کنه گو آیا کی سلین کار کنه گو بلکه باندا نعوذ بالله جریان بر عکس بود ما خراب در تو خدا مکن اما در شخص جن خراب بود بدی مردم خوب در چه فردا نفرت مکن دعا بکن که الله تو شیا صالح بکن چی کارا شیا توبه نصیب بکن دست بردار بکن و اوتی دلا هم عمل زشت بزن بعضی مردمان رو همی زشتی عمل که عام بی اذا امت البلیتو سهولت بلا که عام بی آسان بی مردم سرا ملک کی مردم پہ یک پہلی کاری الگ ہے اور پہ بینو پلانی وہ کہنا گئے نا مچ تو مکنے یہ بدبختی ہے مزنے یکیا بدیا گندی بدی زان یکیا بدیا گندی کم کم بدیا نیک زان گورشی مصیبتیں خدای بلائے عام یاری نعوذ باللہ من ذلک. حدیث آیا تک بنی اسرائیل ہے ملا عالما پسرا بیان کو مہن کو تو اندر دیتے مردم حبر نگران خبر نگران اور بیان شویل کو مہن کا نگر ویل کو چیز یہ بات گوش شندل ہم سیاہ تار رہے کم کم شاہا گم آیا ہور بوتن تو ہمیں کار کنگا لگتا ہم زشتی کار کمان کو شاہا لگتا کنگا یہ وقتی کہ امر معروف گار بو نہ منکر گار بو اللہ تعالی جل شان ہوا بوتے عذاب عمومی اقوم سرایا خدا عز و جلال بوتے فضل کرام مارش مارا چھے بوتے آفاتا بلیاتا چھے فتنیا چھے مصیبتا اللہ تعالی تمام بلاہاں حفاظت بکن ظاہری باطنی اللہ تعالی ہمارا دین خالص سرا پائے بندی توفیق عطا بکن حرمت ای لحظات برکت ای ماہ مبارکی